Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Simon Richard Nielsen. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben her fra Jørgen Vester. Der er masser af ting på programmet. Bitcoin og de andre kryptovalutaer, de styrtdykker. Jeg synes efterhånden godt, vi kan tale om der et krak. Guld og sølv, investeringsmetaller, de begynder til gengæld at rykke på sig. Og så er der en masse regnskaber, som vælter ind fra danske virksomheder. Det er Torm, der er Matas og ikke mindst ALK. Og det siger jeg sådan, fordi om 10 minutter, så taler jeg med topchefen Carsten Hellmann om udviklingen hos den her allergivaccineproducent. Ja, det er endnu en vild dag på finansmarkedet, og med i studiet, der har jeg råvarespecialist, råvarestrateg i hvert fald, Ole Slot Hansen fra Saxo Bank. Tak. Saxo Bank, godmorgen. Ja, tak for det, godmorgen. Velkommen til, Ole. Tak for det. Og jeg har også besøg af uforlignelig vores allesammens Lars Svendsen. Godmorgen også til dig. Ja, han er blevet rig på råvarerne fra skrot til slot. Ja, du er. Ah, ja, okay. Nej, det er simpelthen, det er for tidligt i udsendelsen, vi begynder på det der lav. Jeg kan også lige sige, hvis der er nogen, der ser med på kameraerne, at vi har også besøg af Frederik, som er i skolepraktik her på Jørgen Vester den her uge. Og Frederik, han er 15 år gammel, og gud hjælp mig, om han ikke også investerer i aktier. Du lytter til Millionærklubben. Mit navn er Simon Richard Nielsen. Åh, lav. Hvad sker der? Ja, den helt kort udgave er, vi er altså en lille smule ned, selvom det er en dejlig morgen og alt det der. Men Torm er kommet meget, meget, meget flot regnskab, men altså vi er ned med 0,2%, og der er sådan lidt, fordi USA, de havde jo det valg i går, og vi ved jo knap nok, hvordan det ender over, der skulle være ekstra valg i i en anden stat, ikke? Georgia, hvem det var. Og det endte jo med, at USA-aktien faktisk faldt. Og det er jo ikke så godt, og samtidig kommer, nu tager vi det negativt med det samme, men så kommer der jo de her inflationstal i dag fra USA, ikke? Der kommer også fra Danmark, det er det lige meget. Men, ja, her til morgen klokken 8 sagde Danmarks Statistik, at inflationen er 10,1%, så den fortsætter sig altså op her i landet. Jamen, det er jo det samme niveau som ja, sidste. Ja, den var 10 i september og 10,1 ja. I oktober. Ja, det, var, så, ja. Det skal du være meget finfølgende, ikke? Men altså, USA i eftermiddag er det vigtige tal, ikke? Og det er jo så renten, vi hele tiden spørger, ikke? Men hvor Fed vel er nået det punkt nu, hvor de vil sætte den op, men langsomt, ikke? Og så er spørgsmålet, altså nu er det ikke 3/4 mere, nu er det formentlig 1/4, og så vil de til gengæld, så måske vil man dreje lidt på skruen, ikke? For at fortælle, at vi er der, og vi vil have det her inflation ned. Så forhåbentligvis, og sidste gang var det jo, at det var den der kerneinflationen, som jo var lidt for høj, for den rigtige inflation var jo egentlig lidt på vej nedad. Ikke? Altså, inflationen er formentlig toppet i Q3 i USA, og Q4 bliver det i Europa. Det har jo været mit gæt et stykke tid. Ikke? Men altså, det er jo stadigvæk et højt niveau. Ikke? Og så de siger, hvis du så tager det der med fødevare og energi væk, så var den faktisk lidt højere. Om de, som en klog mand sagde engang, hvis du tager alle komponenter ud, så er inflationen faktisk 0. Men det var jo der, det gjorde sidste gang, og det udløste rent faktisk, fordi jeg sad og sagde, men det var jo meget godt tal, ja, det var fint, og så det gik det jo dårligt en halv time, så var de blevet sure, fordi nu er det den der kerneinflation, der var lå lidt for høj, ikke? Og det er jo omkring 5-6%, den ligger, ikke? Det tal. Så det er vel der, hvis det er det, man kigger på, så er det vel det, vi skal studere. Men altså, USA-aktien er jo ikke, jeg mener jo stadigvæk, de ikke er raske. Og så sker der altså noget sjovt, hvis jeg må sige det, det er jo hele tiden, jeg taler om sektorrotation, og så ser man jo altid det, man selv tror. Men altså, så den sidste uge, jeg regner jo på i de verdensfirma derhjemme, laver også en rapport hver onsdag, jeg regner, hvordan det er gået fra tirsdag til tirsdag. Og der var Europa overperformer USA, og i USA, der var faktisk i de der fem handelsdage der, der var Dow Jones steget med 2%, mm-hmm. og Nasdaq var faldet med 3%. Altså, det er lidt interessant, at de, der var vinderne i gamle dage, og det har jo været 20 år fra år 2000 nærmest og til nu, ikke? IT-aktier, alt det der, de er altså de underperformer, og de falder one by one. Ja. Og det er også interessant, fordi hvis de hele ligesom, hvis folk sagde gas slip, så ville de jo, wow, så ville Nasdaq-indeks falde, det er det, ikke? Det er sådan en, anden, en tredje, og hvad hedder det nu, og så er der den der rebound i Netflix og sådan noget, men last man standing, ikke? Det er jo Apple. Han er kun faldet 20%. Microsoft er faldet 30%. Og det kunne jo også godt være, og derfor er det, jeg opfordrer meget min gamle ven Buffett til at se at få solgt sin pussy, eller halvere den dog i det mindste. Mm. Fordi han har jo ret meget på spil der. Det må man sige. Hvis vi bare lige tager på den hjemlige fondsbørs, altså nu får vi Carsten Hellmann, som sagt, CEO i Alcabello. Ja. Lige om lidt. Den styrtdykker jo faktisk, den er nede med 9,5%. Ja, det er ikke så. Det skal blive interessant at høre, om han har lidt at sige til det. Ja. Vi har også fået Torm. Ja, det er fantastisk. Så vågnede du. Jamen, det er fantastisk. Jamen, de har jo tjent. Jeg sad ved her og regnede og kom ind, og sagde, nu kan vi se, om jeg siger, hvor skal den ikke hen? Og så råbte jeg glad og frimodig. De skal tjene mellem 130 og 140. Der skal de i hvert fald være, ikke? Og hvad går millioner. Ja, millioner dollar. Vi regner dollar i den branche, ikke? Ligesom du gør. Så hvad hedder det? Men altså, de kom ud med, hvor det 220, ikke? Altså, den er helt op ringe under loftet, ikke? Og det kommer altså nok til, at varer noget tid endnu, hvor de vil komme til at tjene rigtig gode penge, men træerne går jo ikke ind i himlen, så vi skal lige... Men vi kan jo lige vende tilbage til Torm. Den er jo stærkt forbundet også med at det er jo tankrederier. Ja, ja, lige så er det olieprodukter. Og vi har en råvarespecialist i studiet. Ja. Bare lige her et par minutter, inden vi ringer til Alcabello, Ole. Hvad er sådan hovedoverskriften på, hvis vi tager oliemarkedet her på det seneste? Altså hovedtemaerne i øjeblikket er fortsat, at energisektoren er der, hvor vi ser et marked, hvor priserne forbliver høje. Vi ser det på, især selvfølgelig på olieprisen, som man følger, den ligger der i midt-90'erne i øjeblikket, men altså hvis vi kigger på sådan noget som diesel- og benzinpriserne, så ligger de jo relativt endnu højere. Vi har fortsat dieselpriser, der ligger hen over benzin. Hvorfor gør de det? Og det gør de på grund af manglende udbud, og det er på grund af sanktioner, som kommer mod Rusland. Vi er store aftager af produceret raffinerede produkter fra Rusland, og det siger, der er skabt et vakuum der i øjeblikket. Vi ser benzinlagerne i USA er de laveste i 8 år, så vi er, så det, og samtidig har vi hele den her gaskrise, som selvfølgelig også gør, at dieselgeneratorerne de kører for fulde drøn rundt omkring i verden, fordi diesel er jo relativt billigt fortsat i forhold til gasprisen. Så energidelen er der, hvor fokus er lige i øjeblikket, men så har vi også sådan begyndt lidt forventninger til, at der kommer en opklaring i Kina her over de kommende måneder. De har jo stadig det her lockdowns, den her nul-tolerance, som jo holder økonomien nede. Der var lige lidt tegn i sidste uge på spekulation om, at de ville begynde at løsne lidt på det. Det er så ikke tilfældet endnu i hvert fald. Og derfor ser vi lige de sidste par dage her, at olieprisen er sat sig. Men generelt så er vi positive både på energipriser og på metalpriser fremover. Men når jeg kører ned på tanken, så er diesel sådan cirka en krone dyrere end benzin. Og det er altså også det i Rusland. Det er en del af det. Det er en del af historien. Men det er et omvendt land, vi lever i. Det er en del af historien, og det er en del af, at vi kommer ud af en... også for at lige blive teknisk, så har vi... OPEC har jo besluttet sig for at skære produktionen her fra starten af november. 2 millioner tønder, som nok kun er omkring 1,2. Men hvis vi ser på de lande, der rent faktisk kan eller skal kotte, så er det golfstaterne. Og de producerer alle sammen en oliekvalitet, som er lækker, når du skal lave diesel. Fordi det er sådan en mellemkvalitet. Når den bliver taget ud af markedet, så skal raffinaderierne finde olien andet sted, og det er typisk måske en kvalitet, som ikke er så god til at producere diesel ud af. Så derfor er der ikke nok dieselproduktion i øjeblikket, og det er det, der gør, vi har den her situation. Det lyder fantastisk. Eller, det lyder faktisk ikke. Jeg synes, det er interessant, fordi jeg har en dieselmotor i min bil. Jamen, det er jo lidt problem, at jeg er også meget fokuseret på, mest på grund af skibene, ikke? Men det er jo, at fordi der er det der gasproblem, så begynder man i stedet for at omstille alt muligt til olie. Ikke? Altså, Arla har stillet sine mejerier, siger de, om til at køre på fyringsolie eller gas, altså LPG-gas, flaskegas, ikke? Og det er jo, men så flytter du jo problemet, og det er jo ligesom det, der er balladen, og jeg kan fortælle fra skibssiden, at der er, fordi olieprisen er jo høj, altså diesel og hvad hedder det, fyringsolie, det er sådan næsten det samme, at det gør jo, at heavy fuel, det er, altså vidt jeg ved, nærmest billigere end råolie, fordi, og så hvis du har en skrubber og kan regne røgen, så kan du fyre det af, men så ikke har det, må du ikke, og det vil sige, at du har et enormt gab i det der marked, og det bliver jo noget forfærdeligt noget, hvis vi ikke kan, nu skal de snart til at sejle rundt bare med at få olie, så du sejler et skib ned til Buenos Aires, skal det også kunne komme hjem igen, ikke? Så det der, det er ved at gå galt, så vi får ligesom, det er sådan en anden runde effekt, og det får du også på kunstgødning. EU vil jo nu til at give tilskud, fordi kunstgødning er jo også, det har de set, det her, det er ved at gå helt galt, ikke? Det vender vi tilbage til, Nu har vi nemlig en telefon igennem til Carsten Hellmann. Godmorgen, Carsten, og velkommen til Millionærklubben. Ja, godmorgen, Millionærklub. Godmorgen. Ja, vi står her, nogle millionærer her, og kigger på blandt andet på Alcabello-aktien her til morgen. Men jeg tænker, Carsten, kunne du ikke lige starte med at fortælle, Alcabello, hvad er historien? Hvad er det, I laver? Jo, vi laver allergimedicin, eller mere specifikt, det der hedder immunterapi til allergi. Det vil sige, hvis du har en allergi, som er en lunge, nu er du fået igennem lungen, det vil sige støvmedallergi, træallergi eller græsallergi, så kan du tage vores immunterapi som en lille tablet under tungen, og så er du sådan set mellem dig helbredt efter 1-2-3 år. Det vil sige, så kommer du af med den allergi, du havde. Og allergi er nok et af de største sundhedsproblemer i verden. Det er et af de steder, hvor du taber mest arbejdstid, du har dårlig kvalitet, livskvalitet. Og dem, der får meget allergi, det er respiratorisk allergi, tidligt i deres liv, de udvikler også astma. Så vi står et rigtig godt sted, og i dag er det kun cirka en ud af de 10, der burde have immunterapi, der rent faktisk får det i dag. Så vi er jo på en rejse, hvor ALK har ryddet godt og grundigt op og er på en stor vækstrejse, hvor vi har jo sagt, at vi kommer til at vokse mere end 10% om året de næste 10 år med stor profitabilitet. Så det er jo det, vi arbejder hårdt på. Så vi er også stået nødt til punkten her, hvor vi er 9 måneder inde i året, og der er vi altså vokset 13% i år med 27% indtjeningsfremgang. Så vi er selvfølgelig glade for det, og vi er vokset 11% i tredje kvartal. Og vi voksede tabletterne med 13% i tredje kvartal, selvom vi voksede 41% sidste år på tabletterne. Så det er en god langsigtet dansk farmahistorie, vi er i gang med her, og LK-medarbejderne gør det helt fantastisk. Ja, jeg kan se, at du har sådan cirka, hvad er det, 2.600 kolleger? Ja, de stiger hele tiden. Vi har sikkert 200 åbne stillinger, fordi vi kan ikke rigtig tiltrække arbejdskraft til Danmark i øjeblikket, så ligesom alle andre, så mangler vi også arbejdskraft. Så vi er de her cirka 4,5 milliarder kroner i omsætning nu, og de her sted mellem 2.600-700 medarbejdere, som vi er nu, og vi kunne godt være lidt flere, hvis vi ellers kunne få fat i dem. Og bare også til lytterne, Carsten, altså det er jo en virksomhed, der er 22 milliarder kroner værd på børsen, altså i markedsværdi. Men vil du sætte lidt flere ord på? Altså, det lyder som om, at alt går efter planen, når du taler om det, altså væksten i omsætning er, som den skal være. Har du været ude at sige et eller andet med forventningerne? Jeg prøver at få en forklaring på, hvad der foregår på markedet lige nu, nemlig. Nå, ja. Det, hvis du kigger generelt på analytikerkurset, så er der ikke så mange, der siger selv, at de fleste hold eller køb. Og hvis du kigger på, hvor mange aktier, der rent bare skal handle den uge, så er der ikke så meget mere tryk, det er så mange aktier, der er handlet. Vi har ikke så meget det der free float, fordi vi har en stærk aktionærbase, blandt andet med Lundbeck-fonden og Augustinsfonden. Så vi har nogle store, stærke aktionærer, der sidder på en stor del af vores aktier, som også kan sikre vores fremtid gående forward. Så der er ikke så meget i den performance, vi har som selskab. Du kan sige, du har et selskab, der kommer ud og siger, at vi er vokset 13% på omsætningen og 27% på overskuddet, og aktien falder. Sidste gang efter første halvår, der gik vi ud og havde det bedste resultat i firmaets 100 års historie, og der faldt aktiemarkedet også lige efter. Hvis du kigger på vores aktiekurs over de sidste 4-5 år, så er den jo mere end fordoblet, hvis den ikke er tredoblet. Ja, det står i hvert fald her uden udbytte, og så er det 154% kasse inde på Jørgenvesters hjemmeside. Hvad er det? Jeg mindes at kunne huske, at når man taler om ALK, så er det altid græsallergien, som er det vigtigste ben. Er det stadigvæk sådan? Ja, det husker jo den største, men det er du ikke blevet endnu. Okay, det er lige Lars Svendsen, der korrekt så meget. Det er godt. Ja. Men det er sådan, at vi dækker nu 80% af alle de allergier, som du kan få ind gennem lungen. Altså det er støvmiddelallergi, som er det er ret alvorligt, hvis du har støvmiddelallergi. De fleste mennesker sover rigtig dårligt om natten, hvis det er støvmiddelallergi. Og når du har taget vores tablet, så siger 87%, at nu lige har sovet som en baby for første gang de sidste 10 år. Træallergi, altså birk. Hvis du har birkallergi, dem der har træallergi, de ved, hvad jeg snakker om. De har det rigtig dårligt igennem sommeren. Når du har været igennem vores Tullesaks-behandling, hvis du nyser næste år, så giver jeg en kop kaffe. Det er virkelig effektiv medicin til dem, der har de allergier. Og så har du også ukrudt. I Japan har du cedertræ. Det er jo sådan i Japan, at de plantede rigtig mange cedertræ efter 2. verdenskrig, så de var klar til at bygge landet op igen, hvis der skulle komme krig. Men det er noget, der virkelig rammer dem derude. Det er sådan en del af det. Så har vi også vores gamle forretning, som er før vi lavede tabletterne, der kan du også få mod bier og mod kat og alle mulige andre forskellige vacciner. Men det er så som en indsprøjtning, du får det. Og i Frankrig er det som dråber, hvor vi laver allergimedicin specifikt til hver eneste patient. Mm. Men det, der er interessant for os, det er, at selvom vi har 70% af vores omsætning på de 4,5 milliarder i Europa, så er vi faktisk kun i Tyskland, Frankrig og Norden i øjeblikket. De lige startede op i USA, arbejder på at udvikle markedet. Vi lancerer i Kina, som er verdens næststørste marked for os her om 18-24 måneder. Vi er ansat 125 mand derude. Vi har gået ind og laver nu udviklingsarbejde og startet programmer inden for peanutallergier. 2,5% af verdens befolkning har peanutallergi. Det forventer vi os rigtig meget af. Vi kommer også til at lancere det der sådan en pen mod anafylaksechok i USA her. Vi sender ind til FDA her i 2024. Vi har den allerede i Europa, hvor det går rigtig godt. Jext, vi har fordoblet salget i år. Der er sådan en Jext-pen mod det. Så vi har rigtig, rigtig mange ting i vores taske, som ikke kun er sådan noget med, at de vokser fra kvartal til kvartal. Men vi siger, at vi kan vokse de næste 10-20 år, hvis vi gør de rigtige ting. Nu arbejder vi meget på at få penetreret med vores tabletter nu. Så kommer der børneindikationen inden for de næste halvanden år, både i Europa og USA. Så kan vi gå til børnelægerne. Det er nemlig sådan, at hvis du har allergi, og du får børn, så er der stor sandsynlighed for, at dine børn også får allergi. Og en stor del af de børn med allergi udvikler også astma. Og vi har faktisk data, der viser, at starter så på vores immunterapi, så man bare en lille tablet under tungen, du tager, der oplyses på kvart sekund, jamen så er sandsynligt for, at du udvikler astma reduceret. Så der er mange gode ting, vi gør stille og roligt hen ad vejen. Vi er ikke ude på at sælge en aktie for, at den skal komme ud og stå som en stjerne inden for de næste 2 måneder. Og vores ambition er at bygge et stort, stærkt dansk farmaselskab. Og det vil vi blive ved med at arbejde på. Så vi synes faktisk, at vi har rigtig, rigtig mange kugler i vores lod, så vi kan skyde af herover de næste mange år. Nu gør vi det godt nu. Altså, jeg synes ikke, vi skal være ked af 13% salgsvækst og 70% profitvækst. Men vi har også noget, der kommer om 24 måneder. Vi har også noget, der kommer om 5 år. Når der kommer om 7 år. Når der kommer om 11 år. Så vi har en masse af ting i vores pipeline, som ikke er sådan noget fugle på taget, biotech-agtigt noget. Børneindikationen, der bliver studierne færdige nu her til næste år. Vi har allerede godkendt i børn i nogle lande, i Japan for eksempel. Så det er ikke sådan, der er stor risiko for, det så ikke blev til noget, man skal satse på, at det bliver eller ikke bliver. Det er en del af vores plan. Så jeg synes, vi står... Nå, bare sige, der er også måske en ting, du lige også skulle sige med store bogstaver, hvis jeg forstår det ret. Det er jo, I har jo ikke ret stort salg i dollar. Og alle selskaber, der er herhjemme, altså Novo osv., de fortæller jo også, hvor stor fremgang er, men der er jo altså en god dollareffekt i år, som så måske begynder at køre den anden vej igen. Men I har jo ikke ret meget salg uden for I er jo Europa-tung, ikke? Jo, det er rigtigt. 70% af omsætning i Europa. Til gengæld har vi 3 fabrikker i USA, så vi har omkostninger af dollar. Så man kan sige, til trods for det, vi forventer stadigvæk selvfølgelig over tid, vi bliver bedre i USA, men det er ikke sådan, at vi går og leder med en lommelygte inde i skoven for den, der knap ikke kunne finde, og så kommer alle de milliarder, man troede for 10 år siden. Men det kommer. Vi arbejder på 3 forskellige, både børnene, skal vi ind til børnelægerne i USA. Vi har også fået den første patient igennem et helt digitalt system. Det vil sige, at du bliver mobiliseret digitalt ved hjælp af vores Clarify-univers. Det kan du også downloade her i Danmark. Clarify hedder det. Der kan du lære masser om din allergi og finde ud af, om du får allergi i morgen. Og så kan du komme ind til en online konsultation med en læge, og så kan du få en hjemtest, og så kan du blive igangsat. Der har vi fået de første patienter igennem der nu. Vi mobiliserede 375.000 patienter i USA til at tage aktion på deres allergi via vores digitale platform. Mm. Og så skal vi så bare have de tabletter ud i mange flere markeder. Kina og resten af Europa. De er bedre i USA. Og så er det at sørge for, at vi bruger pengene rigtigt, så vi ikke kommer til at gøre for meget de forkerte steder for hurtigt, eller for lidt det rigtige sted for sent. Og det er egentlig det, vi sidder og arbejder med hver eneste dag. Det lyder godt, Carsten, alle sammen. Kunne du ikke prøve at være lidt konkret i forhold til... Nu får du lige lov til her i Millionærklubben. Der kan vi, det er jo sådan en lille lukket klub. Så der kan man godt tale frit, og man har lov til at drømme lidt. Og når du er ude og tale om 10, 15, 20 år, hvad er det sådan mere konkret, du tænker, at investorerne de kan forvente, hvis man hænger på i de næste årtier? Hvor stort bliver det her? Ja... Jeg håber, at vi bliver meget store. Altså, vi håber, at vi bliver en som Novo er i dag en dag. Altså hvis du bare tager matematik, hvis du vokser 15% om året, så fordobler du selskabet hver femte år. Så det er drømmen, det er det nye Novo? Ja, ikke det nye Novo. Novo kommer også til at vokse meget de næste 20 år, så vi kommer nok ikke op på siden af dem. Men jeg kan bare sige, at da jeg arbejdede i Novo Nordisk for mange år siden, der var Novo Nordisk ikke meget større end Alcoa i dag. Så markedet er der, potentialet er der, vi har det rigtige produkter, vi har det rigtige programmer. Det er ikke noget, man bare lige gør. Det kræver mange års, 20 års hårdt arbejde, som man også har gjort i Novo Nordisk. Og vi kommer selv også til at begå vores fejl. Men jeg synes, uden sammenligning ellers til Novo Nordisk, at Alcoa står et sted, hvor jeg mener personligt, at det her selskab er et af de store danske selskaber, når vi sidder tilbage og kigger om 20 år. Min personlige ambition er, at når jeg sidder som 80-årig, kan sige, at jeg havde en lille indflydelse og var lidt med til at hjælpe et selskab her, der hedder Alcoa engang, til at være det er i dag. Ligesom mange dygtige Novo-medarbejdere, der var der for 20-30 år siden, kan sidde og sige i dag, når de går på pension. Det er det, som vi alle sammen arbejder på her. Og det er reelt nok. Altså markedet er der. Vi har de rigtige produkter, vi er kommet ind de rigtige steder, og vi har en lang række af nye ting, der kommer de næste 10-15 år, der kan yderligere accelerere det. Nu skal vi passe på, at vi ikke bliver for arrogante og bliver for smarte, men er koncentreret om at blive ved med at levere de her 10% vækst om året, som vi lover. 8-12% har vi jo guidet en del over nu, og så kan der altid være lidt gyngre karuseller hen over kvartalerne, men når det ligesom er sagt, så der er ikke noget, der tilsiger, at ALK ikke skulle komme derhen. Og det er da helt klart, at en drøm, at vi er i den spæde start af noget, der kan blive et stort, stærkt dansk farmaselskab. Det har vi brug for i Danmark. Herfra vil vi bare ønske held og lykke med turen, held og lykke med rejsen. Vi vil selvfølgelig følge tæt her fra Jørgen Lester og i Millionærklubben. Carsten Hellemann, du skal have tak, fordi at du kiggede forbi. Og tusind tak for interessen. Ha' en god dag. Ja, det lykkedes Carsten Hellemann faktisk at tale kursen op med 1% point. man skal bare sige noget med Novo, det er det store nøgleord. Nej, men ved du hvad, jeg har jo faktisk stået herinde for længe siden og sagt, at hvis man går tilbage og ser på strukturen i sådan det, man laver, hvad er det hele handler om? Altså, i gamle nu er jo blevet stor af at udvinde insulin fra svin, ikke? Det var fordi Danmark havde en stor svineavl, ikke? Mm. Det kommer alt det der. Men hvad hedder det, og øvrigt fulgte insulin jo 100 år sidste år, men pointen er, at det er jo lidt det samme, at du hiver jo det der ekstrakt ud af naturlige ting. Det er også derfor, der er noget i USA, hvor de hiver det ud fra græs og husstøv har vi jo alle vejen, ikke? Men alt det der, det er jo virkelig en natur, lidt forekommende ting. Det er jo ikke et eller andet kemisk molekyl, du producerer nede på kemisk værk Køge. Det er det, der gør, og en dag bliver det her, man har lige sige en ting, og det er en dag, nu diskuterer det ikke mere, men en dag bliver det der genetisk, det bliver bioteknologisk produktion, formentlig. Vi får se. Lav, jeg spillede lige sådan skiller, fordi vi skal altid videre til noget andet nu. Nå, skal vi? ja, det er da selv for roligt. ja, vi har sådan en råvarespecialist i studiet, ja. Og Ole, jeg har jo inviteret dig herind, også fordi vi skal tale om guld, sølv, måske kobber også, altså det som du kalder investeringsmetaller. Og jeg vil bare lige binde en sløjfe til bitcoin. Fordi for et år siden, der var jo bitcoin, jeg kalder dem ikke investorer, jeg kalder dem fans. Nu får jeg på puklen igen, sikkert. Som talte om, at bitcoin skulle være det nye guld. Digital guld, eller guld 2.0, eller hvad det var, slagordene var. Det er så minus 73% siden. Og du fortæller mig så, da vi talte sammen i går, at guld er begyndt at rykke på sig igen. Så den her, altså bare lige på kort sigt, hvis vi starter med de kortsigtede bevægelser på guldmarkedet, har det sammenhæng med det kollaps, som vi har set i kryptovalutamarkedet? Altså jeg tror, man har nok forsøgt på at opbygge en eller anden relation mellem de to markeder gennem de seneste år. Simpelthen fordi bitcoin og krypto er blevet så populære, man sagde, så er der ikke behov for guld- og sølvinvesteringer længere. Det er som måske lige hæfter mig mest ved det er, jamen, hvad du ønsker at opnå. Er du en spekulant, som gerne vil have nogle store prisstigninger, så er selvfølgelig bitcoin og krypto meget mere volatil, så der har du måske nogle muligheder, men selvfølgelig også nogle meget større risiko. Men hvis det er for at ligesom beskytte din opsparing gennem en årrække, så synes jeg, så volatiliteten, vi har haft i krypto, fortæller sin egen tydelige historie om, at det ikke er stedet at være, hvis det er det, som du har som udgangspunkt. Så hvis du er sådan en family office, som er sat i verden til at beskytte en familiens velstand, jamen så er det jo ikke... Så kigger du på det som en spekulativ del, ikke som en placeringsinvestering. Så for at se, hvad vi oplevede her de sidste par dage her, så vi jo ligesom i går, at yderligere bit kom ind i guldmarkedet, som allerede var steget pænt her i sidste uge, og det kan jo ikke udelukkes, at noget af det kommer fra den sektor, fordi den er så usikker igen, som den lige pludselig er blevet. Så jeg tror, der er en lille pendant, men den er nok ikke så stor, som markedet forsøger på at gøre den til. Men hvilken rolle spiller guld i sådan det finansielle system af nu 2022? Jamen, guld er jo en placeringsinvestering. Det ser vi jo fra centralbankerne. Vi har jo oplevet her i år, hvor i udgangspunktet, så vil spørgsmålene, hvis der kommer nogle spørgsmål ind, jeg kan ikke se dem, men nogen vil så højst sandsynligt sige, at guld har haft det. Guld er jo for frygteligt. Hvorfor investere noget, som er faldet i et år, hvor inflationen er den højeste i 40 år? Der skal man bare lige huske på, at guld er en del af det finansielle marked, og det vil sige, at den reagerer i henhold til, hvad andre markeder gør, og det vil sige, at i øjeblikket er guldet har igennem en årrække været meget afhængig selvfølgelig af, hvad dollaren gør og hvad renterne gør. Og vi skal være opmærksom på, at i år har vi set en af de største stigninger i dollaren og den største stigning i renterne i USA i mands minde. Så den har haft nogle voldsomme modvinde fra den front. Så hvis du stadig som en europæisk investor havde solgt ud af dine aktier, dine obligationer 1. januar og købt guld i stedet for baseret i euro, så ville du være op 5% med din guld, mens du har været ned over 10% med dine aktier eller obligationer. Så på en relativt basis har den jo klaret sig rigtig fint. Og det vi kigger frem mod, det er selvfølgelig, når vi får den her såkaldte rollover eller peak hawkishness i USA, når vi ser, at vi går i en fremtid møde, hvor renterne begynder at i hvert fald stabilisere sig, begynder at falde, og vi begynder at se, at dollaren begynder at blive svækket, så har vi lige pludselig et helt andet outlook eller et miljø for de her metaller. Men jeg har bidt mærke igennem årene, at nu gør sådan i gåsøjne selv, du nævner selvfølgelig også centralbankerne, men altså også sådan meget konservative, seriøse, langsigtede investorer, der er guld, det er sådan det eneste, som de tager ind som sådan en måde, man kan opbevare kapital på. Altså man betragter det nærmest mere som en valuta end en råvare. Altså, man spekulerer ikke i guld, man placerer noget kapital. Ja, og det ser vi jo fortsat i stigende grad. Altså, vi, det er jo relativt nyt for os her i Danmark, fordi vi har et velfungerende finansmarked. Vi har et regeringssystem, som vi stoler på. Der er ikke nogen, der lige pludselig kommer i morgen og tager vores penge. Det er jo nogle af udfordringer, andre har rundt omkring i verden. Så guld som en opsparingsmetal sammen med diamanter og andre ting har været en meget større tradition rundt omkring i verden. Men jeg hæfter mig ved, at i år, hvor guldprisen i dollar er faldet med knap 10%, så har vi altså i tredje kvartal set et rekordstort køb fra centralbankerne rundt omkring i verden. Og det, der er interessant i øjeblikket, det er, at ud af de der 400 tons, som blev købt, som var 300 over, hvad man normalt forventer, så var det ukendte købere. Det vil sige, det er nogen, der først reflekterer senere hen, hvem det er. Og der kigger vi, der peger pilen mod Saudi-Arabien, mod Kina, mod Rusland. Nogle af dem selvfølgelig, fordi de vælter i valuta i øjeblikket på grund af de høje oliepriser i Mellemøsten, men også andre, fordi de forsøger på at diversificere deres reserver væk fra at kunne være dollar- og euroafhængige. Så købet fra centralbanken her sidste kvartal har langt overvejet det salg, der har været via ETF-markedet. Så derfor er der ligesom en bund i markedet i øjeblikket, for så længe de her centralbanker er blevet ved, og det er der ikke noget, der tyder på, at de vil stoppe med forløbig. Og jeg kan lige sige til lytterne, at I er velkommen til at sende sms'er hen med spørgsmål til Ole Slot Hansen. Selvfølgelig også til Lav. Det foregår på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio til at starte med, og så spørgsmålet, så kan jeg nemlig se det inde på skærmen her. Nu nævner du selv centralbankerne, og så nævner du, at de har købt 400 tons. Så det er jo fysisk guld. Og så er der også det her ETF-marked, og yes, så er der alle mulige, altså børsnoterede fonde, som så tracker prisen på guld på en eller anden måde. Og så er der alle mulige finurligheder inden for alle mulige eksotiske instrumenter inden hos Saxo Bank, man også kan følge. Hvad, Altså, hvordan fungerer det? Hvad er forskellen på at købe en ETF, eller købe en guldmønt? Guld bare, de får, altså kommer jo også... En krydderrende i gamle dage. Det kom sådan en ounce blader. Ja. Jeg havde faktisk på et tidspunkt nogen, der var udstedt fra, det var fra Centralbanken i Canada. Sådan nogle små plader, en ounce fine gold, stod der. Ja. ETF'er og guldmine aktier kan man også købe. Mm. Ja. Hvad er forskellen? Der er nogle forskelle. Altså, lad os starte med det mest basale, det er jo fysisk guld. Det har vi ikke den store tradition for i Danmark. En af alene den årsag, at det er, du har tendens til, at det koster mere, end hvis du går ind og køber i en ETF eller en guld i det her spotmarked. Der får du så ikke fysisk levering, men du har en investering, som tracker prisen på guldprisen. Du har selvfølgelig også nogle opbevaringshensyn. Du skal ligesom have det låst væk et eller andet sted, så du ikke lige pludselig kommer hjem, og det er forsvundet. Så det er nogle af tingene, som måske afholder folk lidt fra at ligge med fysisk guld. Hvis vi kigger på ETF'erne, så er det jo så tracker den jo spotprisen på guld, og spotprisen på guld bliver primært handlet i London, New York og i Schweiz. Der er nogle daglige afregningspriser, hvor der bliver handlet fysisk guld på vegne af de her priser. Så det er der, hvor det hele starter. Og på baggrund af de her spotpriser har du så nogle fonde, som stiller nogle ETF'er til rådighed. De skal jo ligge med de guld, der svarer til den investering, der er blevet købt hos dem. Vi har futuresmarked, som igen ultimativt også følger spotprisen. Ja, og hvis jeg nu går ind på Saxo Bank og køber en guld future, ja. Hvis jeg ikke når at handle den i tide, får jeg så leveret med posten en guldbar, eller hvad sker der? Det gør du ikke. Der er sat låsesystemer på plads gennem de senere år, fordi det er jo rigtigt, det er jo mange af de her markeder, fysisk marked er med fysisk levering. Det var den måde, det hele startede tilbage i 1870 i Chicago, at bondemanden kunne sælge sin hvede på en fremtidig kontrakt og levere den, når den var høstet. Og det er sådan, det fortsat foregår, men de fleste finansielle institutioner, hvor de ikke har håndteret fysisk levering, og det er langt de fleste, som ikke gør, så er der nogle bremsemekanismer, som gør, at den bliver enten rullet eller lukket, før vi kommer til det punkt. Jeg arbejder selv for en hedgefond i London i starten af 2000-tallet, og det vi handlede rigtig meget i råvarer, og der var nogle near misses fra tid til anden, hvor vi lige pludselig fik besked om, der var masser af sukker til levering, og det så var det bare at komme ud af den fart, så det er knap så sjovt at løbe ind i. Men nu står vi og griner af det, men ja, det var rent faktisk det, der skete, var det i foråret 2020, ikke? Med olieprisen, der gik i negativ, fordi der var nogle hedgefonde, som frygtede, altså lige om lidt, så kommer der altså skibe, leveret ind til os med... Jamen, det er noget med en måned før bliver lasten våd, som de jo kalder det for. Er det ikke sådan, det hedder i jeres sprog der, eller sådan noget? Jo, og altså, den negative pris var jo primært i USA, fordi der er altid sådan et leveringssted, hvor man handler og afregner den her olie, som man køber og sælger i futures market. Futures bliver handlet i New York, men afregningsstedet er noget, der hedder Cushing, som ligger inde i Oklahoma, og det er et landfast sted med ekstra antal olietanke. Og efterhånden, som vi alle sammen blev låst fast hjemme i vores hjem med pandemien, så styrtfaldt efterspørgselen på olie. Det vil sige, at de her tanke, de blev mere og mere fyldt, og lige pludselig kunne man se, at altså, man kan ikke opkøbe mere plads i de her tanker, så det vil sige, kan du ikke komme af med en olie, så er den ikke noget værd. Og derfor gik den ganske kort i negativ, før den så rettede sig ganske markant. Man har dog den fordel, guld, det fylder ikke så meget. Det gør det ikke. Hvis det uheld er ud. Lav, hvad siger du? Altså, hvis vi taler guldmine aktier, så er der en virksomhed, så er der en driftsrisiko og sådan noget. Jo, det er der. Og det er jo den der, også man skal også være klar over, at en guldmine aktie er jo i princippet gearet, fordi man kan sige, at hvis guldprisen er $1,650, så koster det måske et eller andet omkring 800, nogen koster helt op til $1,200 eller per ounce i kost, ikke? Og det vil sige, at det der kostelement er jo i virkeligheden en gearing. Fordi man tjener jo fra, hvis du sagde, at det kostede 1.000, så vil du tjene guldminen foretagende 600. Hvis den stiger til 800, jamen så til 1.800, så har den jo tjent 800. Så dermed så er en guldmineaktie i virkeligheden, det skal man opfatte det som helt sin gearet, men de ligger jo også mærkeligt i stedet. Mm. Og det er jo det der problemet. Altså hvis nu er Sydafrika jo blevet ikke et betragtet som ondt sted mere, men det er et farligt sted, ikke? Altså rent politisk og med kriminalitet og alt muligt, men de var jo stadigvæk meget tungt, ikke? Og så har vi jo har nogle kanadiske og amerikanske foretagende, og så er russerne også store på olie, eller på guld, men de passer jo så sig selv, når i øjeblikket er de jo spadet ind, ikke? Mm. Men derfor er det sådan lidt, det er lidt mærkeligt marked. Altså, ja. Hvad har du rullet mig lige? Ja, og det er også, ja, lige præcis, og det var fuldstændig ret lavt. Der er en gearing i mine aktier, men det samtidig vil også se, at mine aktier ikke klarer sig særlig godt i år relativt til guldprisen. Og det er jo en kombination af to ting. Dels er prisen faldet, men dels har vi også inflation i... de mærker også inflationen. Det er også det, ja. Der gør, at olieproduktionen i øjeblikket ikke rigtig stiger, selvom prisen er så høje, fordi selskaberne er underlagt stigende personalomkostninger, stigende benzinomkostninger eller dieselomkostninger osv. Og det gør, deres omkostnings... dollar per pounds er steget, og derfor er deres marginaler blevet klemt lidt. Men det er jo selvfølgelig igen noget, der retter sig over tid. Så altså, hvis forventningen er til stigende guldpriser, så ligger der en indbygget accelerator i mineselskaberne, så længe selvfølgelig det overordnede marked opfører sig, fordi falder S&P 5%, jamen, så falder mine aktier også til en vis grad. Så selvfølgelig skal der være ro på aktiemarkedet generelt, og en stigende guldpris, så vil mine aktier typisk være en bedre investering end det underliggende. Og hvad er egentlig din forventning? Ja, min forventning er, at jeg tror, vi er for optimistiske med hensyn til, hvor langt inflationen kan komme ned. Centralbankernes evne til at få den bragt tilbage til, i hvert fald tilbage til, hvor vi kom fra, det kommer ikke til at ske. Hvis vi kigger på de sådan lidt langsigtede swap-forventninger, hvor du køber og handler inflationsswaps 2, 5, 10 år ud i fremtiden, og det ligger alt sammen omkring 3%. Og det siger vi swap, kan du bruge det andet? Hvad er det? Det er simpelthen, du kan handle inflation mellem partner. Altså, en eller anden har brug for afdæk. Hvad ligger inflationen de næste 5 år? Så er der en, der vil sælge. Jamen, jeg vil sige, at den ligger 5%. Jamen, det vil jeg gerne købe på. Så kan man købe og sælge inflationen. Så det er reelt en indikator i markedet, hvor man forventer, inflationen ligger. Altså, det er jo finansielle instrumenter, som... Ja. Yes. Handler I sådan noget hejs? Det gør vi ikke, nej. Men jeg følger meget tæt, fordi de ligger alle sammen i øjeblikket på omkring 3%. Og hvis vi har noget mere strukturel inflation, der kommer i det kommende år, hvilket vi tror, fordi vi er jo altså en verden, som er i opbrud. Vi har nogle udfordringer både med deglobalisering, det vi kalder reshoring, rewiring, altså simpelthen, at vi skal have elektrificeret verden. Det omkostning for det kommer til at blive højere end det, vi oplevede før. Vi handler om, vi skal have produktionen trukket tættere til hjemmebasen. Mange af de ting, vi kommer til at opleve, vil sætte pres på priserne i opadgående retning. Så derfor vores forventning er, at vi vil ikke blive for overrasket, hvis vi får en langsigtet inflation, som ligger måske nærmere i en 4-5% område. Og det er jo interessant for guldet, fordi guldet i øjeblikket ligger og handler på forventning om, at vi skal ned under 3% i inflationen. Hvis der kommer en rejustering af det, og det kan for eksempel være centralbanker, som må kaste håndklæde i ringen, at selvom de har hævet renten voldsomt meget, så kommer inflationen ikke ned til det niveau, før vi måske rører ind i en økonomisk opbremsen, som gør, at de er nødt til at slække på bremsen. Og i den situation kan vi for eksempel få en revaluering af sådan nogle af de her aktiver, som følger også sådan noget som realrenten, som er den nominelle rente minus inflationen, det er realrenten, og den er... Men jeg hører dig ikke sige, altså guld? Jo, det fører mig frem til min konklusion, jeg tror, vi kommer til at se stigende priser i de kommende år, simpelthen fordi, at vi forventer, at inflationen ikke kommer ned til niveauet, markedet forventer. Mm-hmm. Vi forventer, at dollaren den topper i alt for længe. Vi har rent faktisk set spekulativt salg af dollaren siden august mod euroen. Og det er måske det er 2 måneder før den rigtig faktisk nu den først lige poppet tilbage over paritet til dollaren, men altså vi har allerede gennem flere måneder set at der har været markant opkøb af euros, så der er en forventning i markedet at det er måske for tidligt at vi før eller siden ser en top i dollaren, og det vil også være med til at sætte en bevægelse i gang. Men hovedanalysen det er at inflationen fremover ifølge Saxo Bank og Ole Slot Hansen, den vil strukturelt ligge højere end det som resten af markedet ligesom forventer. Ja. Så det er ikke fortællingen om, og det er godt for guldet, det er ikke fortællingen om, at verden er ved at bryde sammen, fordi det er jo også godt for guld, ved vi sådan fra finanskrisen eller andre kriser tidligere. Det er også godt for guldet, og man kan jo sige, at hvis man kigger på grafer, så folk elsker at kigge på grafer og kigge på korrelationer mellem markeder, og der kan man sige, at hvis vi kigger på en korrelation mellem realrenten i USA, som når den stiger, så har guldet tendens til at falde, og hvis vi kigger udelukkende på de to ting i år, så handler guldet $300 for højt. fordi realrenten simpelthen er steget så voldsomt meget, som den er. Og det er der selvfølgelig en forklaring på, hvorfor det gap er opstået. Og det gap er det, som stadig mange banker bruger som forklaring på, hvorfor de fortsat ser, at guldet skal ned. Men det ligger jo så allerede som et fact, at den ikke er faldet. Og grunden til, at den ikke er faldet, det er simpelthen, fordi vi har det her centralbanke, som vi talte om tidligere. Det er den her politiske ro, der er i verden, som også trækker noget investeringer ind i guldet. Og så simpelthen det, at der ligger nogen og køber den som en forsikringspolice mod, at centralbankerne de fejler i deres forsøg på at få inflationen bragt ned til det niveau, som de sigter efter i øjeblikket. Må jeg spørge om noget, Ole? Fordi du kender alt det der, og det kan vi jo ikke. Vi jo, nu taler på forbrugernes vejen. Hvis man tog sådan en meget simpel måde at kigge på guldmarkedet på, så kunne man jo sige, hvor meget guld er der ude på private hænder, altså alt det, som jeg ved nogen om, hvor meget der er i verden, minus det, som centralbankerne ejer. Det, som er ude hos frie, hvem det end ejer det. Hvor meget er det værd? Og så sat det i forhold til, hvor stort er alle de andre aktive mængder i verden af obligationer og aktier. Så er guld vel ikke ret meget. Det er vel minimalt, er det ikke? Det er minimalt, og jeg har ikke nøjagtigt tal på det, men det, der selvfølgelig er vigtigt i den sammenhæng, det er jo, at hvis efterspørgselen stiger, så kan du ikke bare lige skrue på hænderne og hæve, hæve produktionen samtidig med. Og det er jo det, vi oplever efterhånden. Ja. Nu kan jeg efterhånden ikke huske tallet, men det er jo, vi taler i få gram af per ton, der bliver materiale, der bliver hentet ud af jorden for få gram ounces, få gram guld, man kan få ud af et ton. Og den er stille og roligt kommet længere og længere ned igennem årene, så der skal bruges mere og mere materiale for at finde den guld, der er behov for. Mm. Hvis centralbanker ligger og suger så meget guld ud af markedet, og det er ikke noget, der kommer tilbage, højst sandsynligt kommer tilbage igen forløbig, så vil det selvfølgelig gøre, at kagen, som resten skal dele, bliver mindre, og det vil jo på et eller andet tidspunkt sætte opadgående pres på prisen. Men der er hele papirmarkedet, det var futures og ETF'er, som vi talte om tidligere. De lever lidt deres eget løb, fordi mange af de investorer kigger lige så meget på teknisk analyse, på hvad der sker på renter og på dollar og andre afledte eller andre produkter. Så det er den sektor, det er den del, vi mangler i øjeblikket. Investeringsappetitten for guldet har været rimelig, rimelig lavt via futures og ETF'er i år, og begynder den at vende, og så får vi en noget medvind igen. Analyse fra international, jeg tror det er International Gold Council. World Gold Council. World Gold Council, ja. Som har også regnet på, hvis man tager alle kendte ressourcer af guld, altså både det, som er udvundet, og så det, som man mener ligger i jorden, ja. Så fylder det en kvadrat på 20 gange 20 gange 20 meter. Ja, det er korrekt. Altså, det er jo ingenting. Det er jo ingenting. Nej. Jeg mener jo faktisk, at jeg kan huske fra F.L. Schmidt og sådan nogle af de der ligger og laver udstyr til det, maskiner, og at man kan, og det er så lidt siden, jeg har set på det, men man kan gå ned til 5 gram guld på 1 tons udvindings, altså så langt kan du gå ned, der skal jo være noget, og så skal du grave det op og hælde det op og smadre det og smide det ud igen og sådan noget, men altså det er jo helt ekstremt, og det er jo fordi prisen er så høj, ikke? Men, altså 5 gram, du skal jo ligesom få fat på det, ikke? Altså og det, og det betyder selvfølgelig også, at hvis guldet klarer sig godt, jamen, så er der nogle andre metaller, som også vil følge med. Ja, der er en lytter, der har spurgt lige til det. Det er Palle Ejort fra Vordingborg, som har bidt mærket i, at flere markedsdeltagere fra USA, nogle mailere og analytikere, er ude at sige, at jamen, sølv er faktisk meget mere interessant end guld. Hvad mener du om det? Jeg er enig. Fordi sølvet, og det har vi set i år, altså sølvet har haft en større korrelation til kobberpriser end guldprisen i år. Så det her store fald, vi havde i kobberprisen tilbage i før sommeren, baseret på, at de her nedlukninger i Kina, de fortsatte, og vi så en opbremsning i kinesisk økonomi, det ramte med industrimetallerne ganske hårdt, og især også kobber, fordi der lå en ret stor investeringslyst i kobber, fordi man kigger lidt på den som kongen af de grønne metaller, fordi den skal bruges til næsten. Hvorfor kalder du dem grønne metaller? Det studser jeg også over. Ja, det var det der er hele. Altså, jeg ved godt, kobber bliver grønt, men det er ikke derfor, eller hvad? Det er lidt af det sjove ved det hele, at mange af de her sådan lidt beskidte varer, vi sidder og taler om her, de er jo totalt livsnødvendige for, at vi kan få den her, grønne omstilling. Fordi kobber skal bruges i batterier, i elektriske motorer, i vindmøller, i solenergi, i hydrogen. Så det er jo hele den opblomstring, man forventer vil være ret kraftig i de kommende år. Men kobber og sølv har en god koalition. Sølv er cirka halvt industri, halvt investeringsmetal. Så har vi en situation, som vi forventer næste år, hvor vi har en svækket dollar, hvor vi har en guldpris, som stille og roligt kører opad, og en kobberpris, som begynder at komme til liv igen, jamen så har du tre ret stærke motorer for sølvet, som højst sandsynligt gør, at den kan kravle højere op end guldet relativt. Så den holder vi meget øje med. Vi holder også øje med sådan noget som platin. Nu taler vi om de 20 kubikmeter. Hvis du fylder et olympisk svømmepool op med alt det platin, der er i verden, så tror jeg, det fylder 20 centimeter. Det er alt? Ja. Jamen, det platin er faktisk en vare, jeg har forelsket mig i. Desværre kan det ikke bruges til så meget. Andet end katalysatorer og sådan noget mærkeligt noget. Men, og hydrogen, den nye, de her elektrolyser og nogle af de her fremtidige energiformer, plus selvfølgelig også investerings, som en investering. Men der findes jo ikke platinmønter eller platin. Nej, det er der jo. Eller... Jo, det gør der. Jo, selvfølgelig. Men de handler, platin i øjeblikket har jo historisk handlet over guldprisen. Nu ligger den i øjeblikket $700 under guldprisen, ja. Så den er historisk relativt billig i forhold til guldet, så det er måske også en, man skal holde øje med, simpelthen ud fra knaphedsbetragtning. Ja, ud fra bundlogik, så er det. Jeg sad en dag og fandt ud af, hold kæft, hvad med platin? Jeg kan for det der, er det ikke også det, man kan have hvidguld? Det er jo da fantastisk vare. Der er bare det der, man kan ikke rigtig bruge til. Det er meget, meget lidt, det kan bruges til. Det er problemet, ikke? Altså. Ved I noget om skattereglerne? Der er en lytter, der spørger her. Hvis nu man køber en fysisk guldmønt, altså en enarmes guldmønt, som man så sælger igen med fortjeneste. Hvordan bliver jeg beskattet af fortjenesten? Ved I noget om det? Tal med din revisor. Tal med din revisor. Jeg kan heller ikke. Men balladen er, så vidt jeg ved, så er der er jo skat på alt. Også hvis vi sidder ved om noget, og jeg har vundet på en fodboldkamp, så skal man også blive skattet af det. Ikke? Altså, det er jo... Regn med... Altså, i det her land, så det siger min kone også altid. Hvad siger jeg? Har du lige tjent nu? Jeg siger, jeg har tjent en ørn på det her. Nå, siger hun så. Ja, men så skal vi jo lige trække 40% fra, ikke? Mindst. Ja. så er ørnen jo blevet til en lille fugl, ikke? En spurvehø. Ja, godt. Der er også, men skal bare lige, Ole, for der er faktisk flere, der spørger til det her med kobber og sølv versus guld. Men altså, du er mere vild med guld. Ej, undskyld. Altså, sølv, kobber, ser du større potentiale i end guld? Jeg ser potentiale i kobber og sølv. Og kobber, det er ligesom lidt af det, vi oplever i oliemarkedet, hvor investeringerne simpelthen ikke er kraftige nok, at være store nok til at sørge for, at der bliver produceret nok til den her fremtidige omstilling. Og det der er forventning, at vi ved, at der kommer yderligere mine udbud næste år, og derefter ser trakten rimelig tom ud. Så det vil sige, at der er nogle forventninger, at kobberprisen vil stige i de kommende år. Det er bare lige for at gøre det klart, men man kan ikke bruge kobber som sådan et forsikringselement i sin store portefølje, altså man har 2-3-4%. Nej, der vil, fordi det er jo den er jo stadigvæk meget også afhængig af både af den globale udvikling, økonomisk udvikling og Kina og så videre. Men jeg vil kigge på den, hvis man kigger på med mine delen, og så vil jeg kigge på nogle af minerne, fordi de får travlt de kommende år for at hive alt det her metal op i jorden, som vi har brug for til den her omstilling. Men hvis man virkelig er bange, så er det guld. Hvis man så er det, det ultimativt er guld, og det er jo så igen tilbage til den, altså man husker på, et kilo guld, det fylder 20 liter. Altså hvis du tager, det har 20 gange så stor densitet som vand. Så det er jo, det er derfor, den altid har været elsket, fordi du med en relativt lille mængde har en relativt stor værdi. Og det vil altid være noget, der tiltrækker folk ind til guldet, men fra en investeringssynspunkt, ser casen for, lad os sige, både sølv og kobber, og dermed også nogle af mineselskaberne, som opererer i de områder, den ser ganske fornuftig ud. Nå, men jeg vil bare spørge om en, som ligger op af alt det her også, og mere indviklet, det er jo aluminium. Jeg har jo Norsk Hydro som en af de store, det er jo kineserne, der sidder på halvdelen af markedet, og de er jo sådan lidt besværlige med at gøre, men aluminium er jo også interessant, for der er de jo nu skåret ned på produktionen på grund af, at strømprisen er så sindssygt høj. Men aluminiumsprisen er faktisk faldet temmelig meget. Og jeg er jo vild med Hydro, som jeg har. Norsk Hydro, NHY er koden, men koster omkring 65 norske kroner. Men hvad hedder det? Og de gør det godt op. Men hvad ser du på det? Aluminium er jo men endnu mere et metal, som reflekterer den globale økonomiske udvikling generelt. Ja, ja. Og du har fuldstændig ret. Altså, det er en af de mest energiintensive metaller at producere. Så, så på grund af gasprisen har vi set, at produktionen bliver skåret her i Europa, hvilket selvfølgelig skulle ændre reducere udbuddet. Men det er en metal, ligesom vi er et helt andet sted, bomuld for eksempel, som jo også er økonomisk afhængig af økonomisk udvikling afhængig. Så det er nok det er der, hvor vi primært ser bremsen i øjeblikket. Så vi skal lige igennem, vi skal se en en forbedring i stemningen i markedet. Og det igen, altså når vi begynder at se, at vi nærmer os toppen på renteniveauet, og vi ser en dollar begynder at bunde ud, så vil fokus også begynde at komme tilbage til de der metaller. Mm-hmm. Fremragende. Tak, Ole. Du må gerne blive hængende. Vi har lige et par minutter endnu, nemlig. Ja. Måske får vi brug for dig bare lige det absolut sidste. Vi skal lige tage lidt enkeltaktier her til slut, Lav. Ja. Der er et par spørgsmål til Torben, nemlig. Nå ja, dem tager vi i morgen. Men det var fint, og alt er godt. Folk spørger, hvorfor falder den? Jamen, det er jo den der med, at nogen forventer endnu mere, ikke? Og så har den jo haft så stor optur her på forhånd. Vi er jo oppe omkring 225 eller sådan noget, ikke der, den ligger. Men det er vel mere den der med, at forventningsglæde er den største, men altså, den skal jo være der, mener jeg jo. Og jeg har den jo heldigvis stadigvæk, nogle af dem, jeg har heldig ind tilbage, men hvad hedder det, 212 er den endnu. Det er den der, du kan også se. Du kan jo også tage Norden, som jo, så jeg købte på 390, ikke? Og så er der jo gået 30 kroner i udbytte. Det er 363 netto, ikke? Og nu går sådan 344. Det er jo sådan den der, men så fordrøjer den lidt, og så lige pludselig, bum, bum, bum, bum, bum, så kommer den jo igen, ja. Tror jeg. Men det er jo gættet på markedet, men det er jo ofte sådan, at du kommer med et, bare en rumor, sell on facts. Det er vel den, det handler om, og ikke så meget om, at det var dårligt, fordi det er jo kanon. Altså, det er, altså ved du hvad, det der, det er jo citronvand til hele banden derude. Det er så imponerende, hvad de gør. Ja. Og Torben, hvor år tilbage, var jo en ruin, ikke? Som de blev rekonstrueret to gange. Mm. Og det er en amerikansk hedge fund, der hedder Oaktree, som er den store aktionær nu, ikke? Men nej. Her skal man jo bare holde ud, medmindre du tror, at det hele falder sammen. Jeg vil sige, at der findes, hvis I går ind på en side, der hedder DHT Tankers, det betyder dobbelt H Tankers, men det hedder så med Tankers igen, der er der en præsentation fra, de kom regnskabet forleden der, de har rovlet skib, de store VLCC'er, 300.000 tonnerne. Og der fortæller de nu om, hvordan det der boom, der er i hvor meget mere, der skal bruges af skib, og det er jo det, Torben leverer. Yes. Nu skal vi lige til allersidst. Ole, kan vi lige lave en aftale med dig, Jørgen? Kan vi få en liste på Euroinvestor med, hvordan man investerer i kobber, sølv? Det kan du i hvert fald. Godt, den ligger på Euroinvestors hjemmeside lidt senere. Vi skal lige nå forbi. Frederik, det er jo sådan, du må gerne komme helt lidt tæt til mikrofonen. Frederik, velkommen til Millionærklubben. Du har stået tålmodigt og ventet en hel time snart. Der var grund til, at jeg kom med en stol. Det var fordi, der er en lytter, der sagde, at nu skulle du altså give Frederik en stol, eller så falder han om. Af kedsomhed? Nej, det var ikke af kedsomhed. Det er noget sludder. Det er det ikke. Men Frederik, du er med herind. Du er 15 år gammel. Mm. Vi har jo faktisk i Millionærklubben det, der hedder et juniorboard. Mm. Men det er lige før, nu kan vi have et børneboard. Det er så dejligt at høre nemlig, at selvom du kun er 15, så investerer du i aktier. Mm. Og det grund til, at lige, at du spurgte mig i morges, at du havde overvejet enten Genmap eller Bavarian. Ja. Og jeg har det altid, når folk spørger mig, så det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men altså, Lav han fyrer gerne fra hoften om det ene eller andet eller tredje. Så Lav, hvad har du selv gjort? Jamen, jeg har ikke Genmap. Jeg forlod den jo på kurs 130, ikke? Så jeg har ikke rørt den siden. Hvorfor griner du? Hvad ligger den i nu? Jamen, nu koster den 3.089, ikke? Altså, okay. Den morsomme historie var, at jeg havde 4.000, som jeg engang købte på kurs 27. Og hvad hedder det? Så solgte jeg dem på kurs 38, jeg synes, jeg har gjort det godt. Hvis jeg har haft dem i dag 4.000, så har jeg haft 12 millioner. Ja. Okay? Altså, ja. Mm. Hvad siger du? Men hvad hedder det? Jamen, genmap forstår jeg mig ikke ret godt på. Og monoklonale antistoffer, som map jo betyder, er aldeles glimrende og enormt stort, og det hjælper alle mennesker, blandt andet også folk med gigt og kraft. Og alt det der, men det er en aktie, jeg overhovedet ikke beskæftiger mig med. Hvor mange forskellige aktier har du, Frederik? Vi har en familiefond-agtig ting. Vi har ligesom, som jeg ligger en tredjedel ind, så ligger min mor og far en tredjedel ind, men det er mest meget min far, der ligesom taler om de her aktier. Og så egentlig så har jeg portfolioer, altså sådan, firmaer, jeg har sådan, vi bruger Nordea, så de har nogle forskellige fonde, som vi så har investeret i, men vi har også købt Tesla og Tesla og Vestas. Det er sådan de to store aktier, vi ligesom har lagt noget i. Ja. Mm. Og Laura, hvor er du hen på Bavarian? Bare lige for... Ja, men den er jo langt på, og mener, at det bliver en fantastisk aktie. Ja, jamen, det mener jeg, men den har jeg jo haft i mange, mange år. Men ja, den er jeg meget positiv på, og de bliver købt op en dag en anden. Men jeg ved ikke, hvem og hvornår, men de ender vel nok der. Det gør alle mindre farmaselskaber, hvis de kan, og hvis de ikke gør det, så dør de. Det er sådan... Det er lidt binært. Der er ikke nogen, der kommer, og så bliver det et rigtig stort selskab, der producerer altså en ny Novo. Så det kan alt gøre, men han er jo også meget, meget større. De siger jo, at de rammer 1.000 ansatte i år hos Bavaria, og de har jo ligget på normalt 400 i flere år, så der bliver givet noget op. Men jeg har stor tillid til, at Bavaria vil udvikle sig godt, men GenMap, der bliver jeg altså svaret skyldig, og så er jeg jo ikke specielt glad for hverken Vestas eller på lang sigt på Vestas, jo, men han er bare måske ikke rigtig bundet endnu. Nu er tiden gået. Kan du bruge det noget, Frederik? No. Ja. Godt. Det er snart, vi ved, og nu står jeg og griner af lav, og han har altså lavet et afkast på 33% i år i millionærklubbens portefølje. Det er godt gået. Tak til jer. Altså, tak til Ole, tak til Frederik, tak til lav, og ude i teknikken vil jeg sige tak til Louis. Millionærklubben er tilbage igen i morgen. Tak for denne gang. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.